pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ma być znany skład nowego rządu i jego struktura. Znów dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 1300. Datkomaty to nowa inicjatywa Caritas, dzięki której pomoc trafi do potrzebujących. Rada Zjednoczonej Prawicy ostatecznie zatwierdziła dziś skład nowego rządu po rekonstrukcji. Rzecznik gabinetu Piotr Müller mówił w TVP Info, że opinia publiczna pozna ostateczne ustalenia w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Wszystko na to wskazuje, że faktycznie jutro już będzie, bo dzisiaj ustaliliśmy szczegóły. Kwestia jest jeszcze ustalenia oczywiście terminarza tutaj z panem prezydentem, bo to jest najważniejsze w tej chwili, ale myślę, że jest szansa na to, żebyśmy poznali już w najbliższym czasie faktycznie już nazwiska i strukturę rządu. Ze względu na bardzo napięty kalendarz prezydenta, powołanie nowego rządu w tym tygodniu jest praktycznie niemożliwe, powiedział rzecznik Andrzeja Dudy. Błażej Spychalski, najbardziej realny termin to początek przyszłego tygodnia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce kolejny raz ponad 1300 zakażeń koronawirusem. O tych statystykach z władzami Ministerstwa Zdrowia rozmawiała Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. DPS-y na pewno, imprezy rodzinne, także osiemnastki, więc także apeluję do młodych ludzi, żeby jednak zrezygnować z tych imprez. Osiemnastki można przełożyć po epidemii. Resort zdrowia podaje, że z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 30 osób, mówi Waldemar Kraska. No jest niepokojąca jedna dana, która się pojawiła, a mianowicie, że 6 osób, które niestety zmarło z powodu koronawirusa, nie miało żadnych chorób współistniejących. Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 89 962. Zmarły 2483 osoby, a wyzdrowiało 68 955 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Z rosnącą liczbą zakażeń zmagają się także nasi sąsiedzi. Niemiecka kanclerz Angela Merkel omówiła z premierami krajów związkowych kolejne kroki w walce z pandemią. Rząd federalny postanowił także wprowadzić nowe obostrzenia. Więcej o tym Wojciech Osiński. Głównym punktem wtorkowej wideokonferencji z szefami lokalnych rządów było omówienie środków zaradczych w związku z zaobserwowaną ostatnio w Niemczech rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19. Na późniejszym briefingu w Berlinie kanclerz Angela Merkel zażądała dokładnego zbadania lokalnych źródeł infekcji. W walce z pandemią priorytetowo mają zostać potraktowane szkoły, przedszkola oraz gospodarka. Natomiast ci, którzy utrudniają służbie zdrowia śledzenie łańcuchów zakażeń poprzez podawanie fałszywych danych osobowych, muszą się liczyć z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 50 euro. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ograniczona będzie też liczba uczestników wydarzeń rozrywkowych czy kulturalnych. Caritas Polska z firmą Mastercard wprowadzają datkomaty. Pierwsze 11 urządzeń zostanie postawionych do końca października. Przez datkomaty będzie można przekazać darowizny na akcje prowadzone właśnie przez Caritas. Jak mówił w TVP Info dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki, urządzenia zostaną zainstalowane najpierw w lokalizacjach w dużych miastach. Datkomaty pojawią się w wielu miejscach. Pierwszych kilkanaście pojawi się na dworcach PKP w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, także na lotnisku Okęcie, w kilku kościołach, w hotelu, tutaj u nas w siedzibie Caritas, w siedzibie Mago, producenta i PEP-u. To jest początek, bo do końca roku będzie razem 30 takich urządzeń. Przez urządzenia będzie można wpłacać pieniądze na jeden z kilku celów wyznaczonych przez Caritas, akcję Rodzina Rodzinie dla poszkodowanych w konfliktach zbrojnych, na pomoc Bejrutowi dla poszkodowanych w wyniku wybuchu chemikaliów w lokalnym porcie, pomoc Wenezueli dla cierpiących głód. Do wyboru będzie także program Skrzydła, czyli pomoc edukacyjna dla polskich dzieci oraz cele statutowe Caritas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada wszędzie z wyjątkiem północy kraju, na południu ostrzeżenia przed ulewami od 13 stopni w Opolu do 17 w Gdańsku. Środa zapowiada się także pochmurna i deszczowa, maksymalnie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? No, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co?

20.10 w programie trzecim, druga część, właściwie druga odsłona wieczoru z Trójką. Grzegorz Hoffman, witam podobnie. Przywitałem się z Państwem tym razem nagraniem grupy Pixies z roku 1989. Fragment Doolittle, Here Comes Your Man, jeden z największych przebojów w dorobku tego zespołu. 1986, Boston, Massachusetts, to jest rok i miejsce, w którym ten zespół powstał. Oczywiście Black Francis, well, Frank Black, a tak naprawdę Charles Thompson IV na gitarze i również jako główny wokalista. Poza tym Kim Deal, bass, David Lovering, perkusja i Joey Santiago, gitara prowadząca, bo Frank Black oczywiście też na gitarze, z tym, że rytmicznej. Zanim przejdziemy do nieco nowych nagrań, to raz jeszcze rok 1989 i płyta Doolittle. Ever been alligator went to catch a fish to put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel falling? All the day and night, the morning show, the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe. Catfish Kate z ubiegłorocznego albumu grupy Pixies. Nie jest łatwo dorównać własnej legendzie i myślę, że po części właśnie dlatego nagrania grupy Pixies z ostatnich lat cieszą się, krótko mówiąc, mniejszą popularnością niż te sprzed lat wielu, czyli z lat 80. czy nawet 90. Teraz pora na Kim Deal, która przed chwilą już wystąpiła, ale teraz będzie razem z siostrą w rolach głównych. oczywiście grupa The Breeders z płyty Last Splash. Kim Deal po odejściu od grupy Pixies założyła The Breeders z Kelly, swoją siostrą, i Last Splash to jest ich drugi album, który ukazał się w roku 1993. A Cannonball, no to chyba ten najbardziej rozpoznawalny fragment ich twórczości, co nie znaczy, że jedyny godny przypomnienia. I'm just looking for one team I hammer. All Nerve to tytuł płyty, z której utwór pochodzi. Wait in the Car. Grupa The Breeders co jakiś czas nagrywa, bo powróciły dziewczęta po kilkuletniej przerwie. W 2017 roku była nowa płyta i z tego, co się orientuję, to w przyszłym będzie kolejna. A jeszcze wcześniej wysłuchaliśmy utworu Divine Hammer z płyty Last Splash. Teraz natomiast Krzysztof Zalewski, obiecałem, że wrócimy do płyty Zabawa i teraz ta chwila właśnie nadeszła. Utwór tytułowy. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć.

Peter Green i Fleetwood Mac. Więcej Petera Greena po godzinie pierwszej. Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka i Grzegorz Hoffman. Dziękujemy za mijające dwie godziny, a teraz już zapraszam na kolejny, 10. odcinek opowiadania Dzieje rodziny Korzeniewskich. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Wieczorem Fiedienow wziął od Dudakowa 500 rubli i dawał awanse. Dostaliśmy na 7 osób 15 rubli. Dzisiaj na śniadanie i obiad poszło 9 rubli. Antosia zarobiła na grzybach 4. Może pani Mocheńska sprzeda moją bluzkę rumuńską. Jutro jest wychodnoj. Postaram się znaleźć siły i iść na ryby. 22 lipca 1941 roku. Od 2 dni pracujemy znowu w lesie. Nie chcę pisać o brudnych metodach i brudnych ludziach. Zresztą to wszystko już jest bez znaczenia. Głód dochodzi do szczytu. Pisząc to, zdaję sobie sprawę, że niebawem głód ten będzie nam się wydawał ideałem, szczytem marzeń. Z dnia na dzień odwlekają wypłatę. Dzisiaj w nocy może dostaniemy jakieś awanse. Nowy naczelnik, zastępca Rożenki, powiedział nam dzisiaj, że wniesiono podanie o umorzenie długu, jaki ma trust u państwa. W najbliższych dniach zatem albo trust zostanie rozwiązany, albo doczekamy się nareszcie wypłat. Tak on mówi. Ludzie są w rozpaczy i w większej części zdeterminowani. 26 lipca 1941 roku. Partia uchwaliła, że robotnicy nie będą mogli kończyć pracy, dopóki nie wykonają normy. 12-godzinny dzień pracy przysługuje zatem tylko stachanowcom. Wszyscy słabsi robotnicy obowiązani są pracować aż dopóki można. To znaczy do zapadnięcia możności. Z dnia na dzień oczekuje objawów ostatecznego wyczerpania spowodowanego głodem. Henuś uporczywie twierdzi, że na pewno w końcu ulegnie atakowi wścieklizny. Ja natomiast przypuszczam, że niebawem będę popadała w uporczywe omdlenia. Przez cały dzień, a nawet w nocy, gdy usiądę na pryczy, mam zawroty głowy. Chwilami robi mi się czarno przed oczami. Chwilami wszystko się troi i tańczy. Nie mając gorączki, nie mam również prawa do lekarskiej opieki. Nie mam również jedzenia jako lekarstwa, ani jedzenia jako jedzenie. Ponadto muszę rąbać las, prowadzić walkę z kornikami, korując wszystkie drzewa oraz wypełniać normę ustaloną dla silnego, zdrowego, dobrze odżywionego mężczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy. Zlituj się nad nami. I zaraz bezpośrednio zamglonym pismem bladego ołówka. Torcik czekoladowy. 10 dekagramów czekolady utrzeć z 10 dekagramami masła i 10 dekagramami cukru. Pianę z 6 białek utrzeć na śnieg, dodać 10 dekagramów mąki, wymieszać z masą, piec. Polać glazurą czekoladową. A potem szeregi innych przepisów. Ogórki marynowane pani Nidentalowej, tort pani Nieciengiewiczowej, nadziewanka do biszkoptów delikatna pycha, nalewka wiśniowa pani Maria i tak dalej. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Media Ekspert.